أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. أول دوارة شددوغ آياتو رابط تيدا مخصت استمعلوم چې لمړنۍ چې الله عز وجل د دغه کتاب صفت وکړي چې دا کتاب داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته، خبرې یې صفا صفا چې د شک وتلي، او دا یې ویل چې دا د متقیانو هدایت دی. نو اوس د دغه قرآن په نسبت خلک درې ډلې وکستې په یادې. اوله ډله صفا صفا د زړو د خولې مؤمنانو، صفا خبرو حضور کې مؤمن دی، په خوله مؤمن دی. بس دا یوه ډله وه، دوغو صفات بیان کړ، دوغو تعارف یې مشته وکړي چې هغه دغسې دي. دوهمه ډله چې وه هغه بیا صفا کافر و، د زړه څم کافر و، د خولې څم کافر و، ایمان یې نه پر راوړي، د هغه تعارف یې وکړي چې هغه دا دوه آیاتو کې بیا تیر شوي. اوس نو چې دی دا ګرد آیاتونه دا چې زموږ سبق پر ولاړ دي، اووه آیاتونه دي لمبر ته چې وګوري د آیات کریمه لمبر ګرد عمر د آیات په پای کې ګوري، د آیات په سر کې لمبر نه وي. اکثر وقت سر ته ګوري، موږ چې اوس کوم شروع کوي ومن الناس، دا اوس اتم نمبر آیات، ولې د ده پای ته وګوره، برات پا کوشنی دایره کې اته لیکلي دي. ته به داسې نه وایه چې ومن الناس دا اووم نمبر آیات یا دا اتم دی، هغه اوه چې لیکلي هغه دا تیر آیات لپاره لمبر دی، آیات چې خلاص لمبر ورکوي. نو اوس اوه تیر سوي دي، موږ ول د دې دپاره چې کوم بیان کیږي په د آیاتو کې د منافقانو دپاره په دیارلس آیاته کې راځي. نو اوه او دیارلس چې پر لجمه کې باره شل شوله، اوه او دیارلس. نو تر شلمه آیات پورې چې اوس موږ روان یو د خیر، هلته ان الله علی کل شی قدیر، هغه رکو پر کیږي، تر هغه ځایه پورې د منافقانو تعارف الله عز وجل کوي. موږ المنافق ډیر مشکل دي چې سړی درکوي، نو الله تعالی د دوی هغه نقش و هغه د دوی صفات ډیر بیانوي. وایي د مؤمن څخه دا منافق په یوه نقشه خطا سي وي نه پیژني، پر ابله یې پیژني، که هغه ابله دا د تعارف داسې دي. نو دلته الله داسې فرمایي ومن الناس، ځینې د خلکو څخه، ومن الناس یعنی و بعض الناس، ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دي یقولو چې دی خو وایي په خوله باندې آمنا بالله، آمنا موږ ایمان را وړی دی بالله پر الله عز وجل باندې چې الله څنګه دی هغه سي مونږ، و بالیوم الاخر یوازې الله نه، د آخرت پر ورځ لا ایمان لرو، د آخرت پر ورځ چې ذکر کړ هغه د آخرت خبرې ګرد په قیامت دی، که حشر د اجسادو دی، که نشر د عمل نامو دی، که پولیسراتی، که طول و ترازو دی، دا ګرد شیان چې جنت و دوزخ یو بل آخر کې دا ګرد درج دي. نو او پر ورځ د آخرت دا خو دی وایي، د دې دعوا ده. الله بیا وایي وما هم بمؤمنین، وو په داسې حال کې دی دا دعوا کوي، دا هو د حال دپاره دی، ما چې نه دي هم دی بمؤمنین، مؤمنان نه دي. الله د دې د ایمان دعوا چې دی خدا وایي الله وایي دا مؤمنان هېڅکله نه دي، وما هم دوی نه دي بمؤمنین، ایمان والا نه دي. شنو چې دا خبره کوي چې ما ایمان را وړی دی، والا پاکه ته په خبرې چې دی مؤمنان نه دي، نو د جیبه پیدا چې د وجه کوي په سړی چې په زړه کې یو کار یو عقیده نه لري او په خوله اظهار کوي، خو د دې علت څه دی؟ کار یې څه دی؟ الله وایي یخادعون، د ده خطا ایستل کار دی. یخادعون دی چلبازی کوي، خطا ایستل کوي، دوکه بازی کوي د چا سره؟ الله د الله عز وجل سره. والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې هغو ایمان راوړی دی. نو دلته به مو پام یو خادعونه چې دی دا خو د اوغ مفعلیه باب دی، خادع یخادع مخادعتا لکه زارب یزارب مزاربتا. نو دا د مزید باب دی، دا تقاضا د شراکت کوي. اوس زرب خو وهلې کړي وه، زارب دا معنی نه چې وهلې کړي، زارب یو تر بله یې وهل کړي وه. نو دلته خو مخادع خو خطایستلو ته ویل کېږي، دا خو مخادعه ده، مخادعه خو یو تر بل خطایستل. نو یو تر بل خطایستل څه معنی؟ هلته وګوره چې دی د الله او د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي مخادعه کوي، یعنی دا منافق دا کوشش کوي چې الله او مؤمنان خطا بسي، الله او مؤمنان خو نه بیا دا کوشش کوي چې دی خطا بسي، خو شراکت دغه رقم کېږي. بره سوال واري کېږي، سوال دا واري کېږي چې د خدع معنا چې د چپلا خطا چا مجرد یې زده کړو. خدع دا ده چې یو سړی څخه یو شی پټ کړي، دی نه خبر وي، یو شی وشکاره کړي، کراره بره غزار کړي، چم ورته وکړي. خدع اگر دومره د کمزوري سړی کار دی چې په زورور یې مخامخ د مقابلې وس نه رسېږي، بره چمونه ورته کوي، یو چم ورته کشیږي، بل چم ورته کشیږي، بل چم ورته کشیږي. نو دلته به دی د الله څخه چی شي پټ کړي؟ الله ته خو هر شی معلوم دی. نو کافر خدع څنګه کوي چې هغه اصلي شی پټ کړي، بل ښکاره کړي؟ خو الله دواړه ویني. نو دلته به د خوا څخه چم څنګه وسي د الله سره؟ دا الله د خوا به بیا څنګه ورسره وسي؟ خو مال چم د کمزوري کار دی، نو الله کمزوري دي چې د سره چم کوي نه کوي الله. نو دا تاسو څنګه څنګه استعمال شوی دی؟ نو د دې یو جواب دا دی چې دلته چې دی د ګوره د کافر د خوا څخه خدع حقیقي ده. دلته مضاف رو دی یخادعون رسول الله، رسول خو بیا په هر شي نه دی خبره، خو ډیر خلک ورنه بیا علیه السلام ته به ظاهر دغه خبرې کوله پیغمبر علیه السلام به خطا ایست. حتی نبی علیه الصلاه والسلام د مدعیانو ته دا وچان چې براله بره بل پتیس کې دیس کا سانسته یو سړی نه یاد خلکو پرچا مجوره د خلیه څخه ګول لګویش پر حق یې زیمړی خپل حق نشي بیانول ناس یې براله ابل زیمړی دا رقم جراري لکه بلبل رغیر بلا نه حق دا وای کړه. نو پیغمبر په دا داوو کې تیس هغه حق وایز د الله سو بیرج ز چې وتا ته په اشاره در وکم چې الک دا ملامت حق ستادي وای. نو کته پر نه حق نه پیغمبر د اور ټوټه مې درغلی ته به دیس نه بلې چې د الله رسول په اشاره را وکړ اده و می ګټله. نو که په باچن کې پر باچلې او په ظاهر کې مز په خله ان شاء الله کې کوله پیغمبر اور می درغه چې کی در مکی نو اور ورا در سره معنی ته د وژخ برخه می درخه پاتې تا ته. نو ګوري دا وی وی پیغمبر خو ډیر کسان په خله بجالو پیغمبر خطا ایستي. نو پیغمبر خو بره خطا وزي چې ځینې پټ کې هغه اصلي شی بلوش کاره کې. نو دلته به ته مضاف کې یو خادعون رسول الله بره به دا سوال نه وایږي چې کافر نو الله څنګه خطا باسي؟ الله ته خو هر شی ښکاره دي، خطا ایستل خو دغه دي چې اسړی نه پوهیږي ته بره داسې یو شی پټ کې بلوش کاره کې هغه خطا ځي، الله خطا وزي درک. نو موږ الله نه دی مراد، رسول یې مراد دی. مؤمن خو خطاویز ولذین امنو پر عتب کړی دینو کدا اسما په خبره پوس واس. نو ځین ته فاسد دته مضاف دي، ځین مضاف نه دي. وای اصلي خو مخادعه در رسول سره کافران کی، مگر الله پاک وای وای در رسول ذکر کړي دوه ضرورت نشته چې زه رسول ذکر کوم. در رسول خطا ایست شي خطا بس کوي کی ما خطا بس کنه الله خو نه خطا وږي، مگر در رسول پر ځای خپل ځان پکاسته ولی ذکر کړي د دې لپاره چې الله وای در رسول ما سره دغه یو دی که چا د سره بد کول ما سره کی کشور سره کول ما سره کی کدا اس دا دو ام جواب تم فو اس وی اس معنا خا د فقا پر کم د چ وسم خدع د رسول سره کیج، مگر مضاف ام نجدو چې دل کې فقط الله مو یشلی، مگر الله ځان د پر قصد و درو چې معنا د رسول ما سره د غس اتحاد. بل والذین امنوا فرعتب کی فدی کدا در وشور چې مؤمن ته وای چې تاسو سره څوک کوم معامله کوي الله یې ما سره کی باش که چا په مؤمن فسخند و الله وای دا کوي ما وي کې مؤمن خطا ایستي کوي دا پما کوي. نو د رسول پر ځای په خپل ډایرکټ ځان ذکر کوي او دا الذين امنوا معه اغه پر رعته پر چې بس مر سره یوي رسول و الله او مؤمنان ګرځ سره یوي دا یو ډاله بس. نو ته چې مخادعه کوي کوي کې د رسول سره رسول سره چې کوي ما سره کوي. نو هغه سوال د پدې خدع د الله سره کیږي یا سم رسول د چې یخادعون رسول الله یا د رسول مضاف کړو چې په خپل رسول مراد یې مگر رسول ذکر نه کوي څوک یې ذکر کوي؟ الله خپل ځان ذکر کوي. لکه سړی چې دسی د یو چا وزوی تشکنځل وکړي بد سپک را درته وایي سړی برار ته وایي تا څو ورځ ما سپکاوی کړی دی اخر ته بابا ما خبر مرسال رسول مې چولې تاسو سپکاوی مې کړی کړی برای نو خو چې ما ځکه ما کوي وایي پر کې به پدې کې څه دی؟ غسر ځان یې ته غوځي نه ام یا د یو پیر مرید د هغه اهانت کوي، پیر بیا خپل سړي ته ګرد مرتز ما سره عداوت کوي، سپکاوي کوي، دی ورته وایي چې بابا ما خو ستا سره دا رقم نه کړی، هغه وایي ان خو زما د مرید خو زما غیږي دا رقم. د الله او د رسول ما یو مثال داسې پیش کړي چې د رسول الله دغه سره یو، د رسول رضا، د الله رضا، د رسول ناراضګي، د الله ناراضګي، نو الله پر ځار به انځار ذکر کوي. دلته د دې خوا خو هغه خطا جوړ شو، د الله د طرفه بیا څنګه کیږي؟ نو هغه کم کمزوري چې دوی سره خطا کوي، الله خو خدع داسې نه ورسره کوي چې د کمزوري څه کوي، د ده د خدع جواب په دغه رقم ورکوي، د ده د خدع جواب چې الله د دوی ته چم جواب چې په دا رقم ور ورکوي، بره دغه جواب تم خدع ویل کیږي. لکه بل مثال به موږ شیردو، یو سړی دی بلې په لغته ووه، نو خو دې لغته ورکړه، هغه په لغته نه وایي، هغه نو بیا بل وخت را ولاړ سي کرار، د ده مالي تاوان دی یا بل تاوان یې کرار، هغه تاوان ورسي. بیا نو خپل انډیوالان ته امام داسې بده لغته در کش کی خو استا کله په لغته و په لغته خو ده واله، مگر تا چې پټ الته بل تاوان ده تر سورې دی باران دغم لغته بوله، امام داسې لغته در کش کی وس ګوره ده ده لغته جواب خو په لغته نه دی کړ، په بل شی ور کینو پر دې جواب د لغته نو پښه شو. الله عز وجل چې دا کافران د منافقان دي، دوی چې د الله سره چم کی، الله د هغه چم جزا او بدلا ور لره ور کی، نو پر داغم د خدع نی مشور کی، نو کی د دوار طرفه مخاده عارال، و کی د دوار طرفه مخاده عارال، الا سنگ کی الا نه کم زور دی چې ور سره وی کی، فقط دیس کی الا او مؤمنانه الا بر دا د ایمان چې د منافق ښکار کی په شریعت کې به تاسو د منافق حکم معلومه، منافق چې دی هغه نه وجل کیش. حتی نبی علی صلوات و سلام ته الله ورشوه او اصحاب اجازه مو غشتله بر نبی علی السلام تو یا رسول الله کته اجازه وکه، حضرت عمر صاحب لري ورته تل واری بر د دې کار خو زور خلاص سره نبی و پیغمبر علی صلوات و سلام د سیاسی بصیرت پر بنیاد هم الا ام اجازه نه وکړي بر اولیا د بد نه کی جور کی په بیان کی بر د س خلک وای ان محمدن یقتل اصحابه وس کو دی پټال کې دی را روان دی پیژنې مې چې کافر دی زمو ایمان نه را باندې لري چې واسه وس تا وان را رسې مؤمنانو ته تا وان رسې، مګر وس خو خلک زما پټال کې بول زچ پر او غرزې زم د سر کلم کم دار کم خلک بروي ور دا لکه لیونې مخ پر غوړې دلې دی خپل پر دای فرق نه لري، ابل انډواله به درز نه کی ضربه ابل پلان نه کی وس شرطه چې هغه ما پیژن دی زمو، مګر په دې دګر د جان سر خلاصېږي فکر د جام بیا تاری او ته جلا جلا کښنه بابا د دغه سبد سړی او د دغه جاسوس د پلان نه تر سره به زغمې به بار، نو ګور چې الله دې نه رسوا کا رسول چې ان ویل ول می او اشله تاوان و رسو مومنان لا سیم زګ منع کړی او چې مرسو وي د مومنان په اجر کې مشخه دي. عبد الله ابن ابي چې رئیس المنافقین په جنه کې په بقیه کې نه کی شخ ته مسلمانانو په اجر کې شخ دي، دغه معاملات چې ورو ګورې نو سره وي د سر وګ کې خدع وسو اسلام یو شی ور سر مکړی دی، هغه پټ شی ځنه پټ کړی دی، پټ شی چې دی چې ځای کې دوه رخت ازلی ابدی بدبخت دی مله چې پیژنه ولا کای مؤمن یې ور الای دوه رخت اچي، مګر زایره معاملات چا ور سر کې د مؤمنانو نه دی قتل کې نه مال غنیمت کې نه بل شی په کې تاوان نه ورسی، نو زایره دی په خوشحال دی منافق چې هغه دی د مسلمانانو په جنگ کې حساب کني غنیمت ال ایم ولا چې برخره کې زائر رغ ام نه راته کیا دی قرار در دغه سایه لاندې ګرځم دی پیدا پای دغه څه د ماماله، مګر چې د ماجه سرګي پټ شو ولې زای هغه سره سر پیلین زای دی، نو دا فاته چې ورته ګره دا ګو کې هغه د دې د خدع جواب ګو کې په خدع او ور سونه شراکت معنا سی اس ولا ترجمه ته متوجه سو. یخادعون دی چلو پریب کی الله د الله سره، د الله سره خو چر نه چجیر مرنا دی هغه رسول د الله دی، ولذین او دغه کسانو سره هم کی امنو چې غو ایمان راوړ دی علاوه چې مؤمن خطا باسیم ګان کی ما خطا باس و ما یخدعون الا انفسهم و ما یخدعون دی نه خطا باسی الا انفسهم، مگر نخ خپل ځان ځان خطا ایز دی چې ځان او څنګه شخ خلاص د مسلمانانو په اجر کې مشه خېژم و سلم راکی و چې نیمه ده امنه ځان دی خطا ایز دی رخیه ته چې وعدان از ما د پاره در پاک وي وسایده و ما یشعرون او دی شعور امنه لري پویږه هم نه، یو عقل دی یو شعور دی، شعور چې دی شر مشکل لري میرژې لري پتان لري اکشنې اسور لال بیگ هغه د خپل انتونو نه دی ودرې سره دشي کې بالا معلومی چې پر دې خو باندې ګټه د پر دې تاوا سترګې کې کار نه کوي علاوه غټ انتنان ور کړی لکه ټلویزیون غي دا د دې ورګي ورجه شانګ دی د دې سره غټ کار اخلي پر 1 کیلومتر شي ور معلومی میرژې شانګ ور دغه رقم دی سترګې نه دی چې سترګې وي دا اکثره شان دغه څه بس کار اخلي دغه د انتنان کشف علا پاکر ته کې د ګرځي دشي کې دشي کې دشي شعور دی املی خپل د گټ شته ورزی د تاوان د شڅخه د شي پر شاکیږي نو شعور چې هر حیوان لري انسان ممتاز دی چې مالا شعور ورکړي. شعور په دې پنځو حواسو چې ابوالرز مفته بیان کړ او بل عقل ورکړي. عقل بیا یو بل سټلایټ دی غټ چې دته د دماغ کې نشته. الله د انسان عقل جوړ کړ دی، نور عقل مجرد دی ماده نه ده، خو هغه سټلایټ چې د انسان د پاره دی د انسان د دماغ سره روابط لري. لکه موږ چې د مثال په تور دغه د موبایل خپل سټلایټ چلته دی د موبایل سره ارتباط لري. موبایل داسې کارونه ځینې اخلي د دلته چې ته پر وایې کتاب خدای خبر په کوم جان کې چیرې پروت دی دلته درته راښکاره کړي چې دغه وایي داسې وایي داسې نه دي. کتابونه هم پکښې کې راځي، معلوماتونه پکښې کې راځي، تاریخونه پکښې کې راځي چې دا داسې کې دستې راولي اوس ورته چې دا دی چیرې پروت ځای خدای خبر چیرې دی. خو یو برقي رابطه ده، په هغه برقي رابطه کې هغه کتاب تا ته رانقل شي درته ښکاره شي. حتی که یو جنګ ګورې هغه جنګ درته راښکاره شي دلته راشي. برقي رابطه ده، د هغه عقل رابطه هم د دماغ سره د حیوانات دغسې عقل نه لري لکه انسان. په حواسو کې ګرده سره شریکان لري، لکه شر مشکې چې دا پنځه حواس لري انسان یې ام لري. عقل بیا جلا شی دی. الله د کافر په باره کې داسې نه وویل چې وما یعقلون، دی عقل نه لري. وما یشعرون، الله وایي دا دغه نخري الهي دی، شعور یې ختم دی. که داسې په خبره پوه شو شر مشکې شعور ختم دی نه دی، کار اخلي. الله وایي که د شعور که د ادراک لا درلودې په قرآن به ایمان راوړی وای، مؤمنان به منلي وای، رسول به منلي وای، خپله ګټه به کړې وای. مګر د ده دماغ خو پرېږده چې زه ووایم چې ستا عقل کار نه کوي، یا چې شعور دي ولاکه کار کوي. پر دوزخ سده ور روان کېدای سي مضمون ته متوجه است. په دې کې د دوی زیاتې بې عقلي بیان کړي، کنه حال دا دی خو د ځان دپاره د ډېرې پوهې دعوه کوي، د ډېرې علم دعوه کوي. نو دوی چې دي وما یخدعون، نه خطا باسي الی انفسهم، مگر نه خپل ځانونه ځان دوزخ ته اچي، ځان دوکه کېدی چې په دې نو زه خلاص شم. وما یشعرون، پوهېږي په خپل تاوان باندې، لا شعور نه لري. نو دا خو د دې یوه معامله سوه د منافق. ګورې زده کوي استي چې منافق اکثره د مؤمنو د خدای دواړو سره په چم کې داسې یو کار وکړي چې دا عجبه شکار شي. خدای په خطا وتی مؤمن، هغه مؤمن خو لاګای خطا وزنه، الله خطا وزي کړه، خطا وزي دا منافقانه کار. بل فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم فجرو کی د دې مرض نه جوړید. مرض په دوی معنی استعمالی، مرض یو د دې چې د انسان په بدن کې تکلیف دی. فرض کړئ چې چاپ سر دایمه سر درد ور سره دی، د بل چاپ په بدن کې شو ګرځي، د بل په بدن کې ملاریا ده، د بل په بدن کې لوته بد، دا مرضونه دي. یو بیا مرض دی، هغه داسې مرض نه دی، داسې مرض دی لکه جهل ناپوهي. اوس د نه پر سر دا دی د زوی مړې نه تبه کېږي نه بل کېږي، پر لوهلې دي. مګر دغسې ناپوه دی چې د انسان هر ګړی چې ورسره ګرځي بس نه پس کې ورسره خېژي، ولې خو ګزاره سمه نه درسره کوي، انساني ژوند نه کوي. هغه بیا مجازن مرض دی، حقیقي مرض به هغه ته ویل کېږي. دلته چې دوی دواړې معناوې مراد دي، د دوی په زړو کې مرض دی. مرض څه معنی؟ یو دا مرض دی چې ګړی په ګړی دی په خفقان اخته دی، د منافق دغه رقم پریشانی د خوراکي زندگی. ولې خدای چې دی څونه اچات په دی کې په داسې لري ساته کې د مؤمنانو سره ګرځي چې اوس را پور نشي، اوس را پور نشي. زړه یې اس په لار زاد، زړه یې قرار نه لري، دی کرا پوس. خدای خپل د زړه نه جوړی ده، دا پریشانی نه ده چې په خپل زړه کې یو سړی نه عبارت دی. لای لکه موږ ته سپ ژوند کرا پیچې یو کار دوی چې وس دا وکم کدا وکم، پر یو اقدام نشي کولای. سړی وا مخسی چې وس دغه وکم کدا، بس د زړه پریشانی ورسره بار خلک ورته وای وای دی نه چی شي لري، ټینشن لري. نو دی په ټینشن ټینشن په خپل ځان کې مریضي ده، ډاکټران نشته. نو یو خو هغه مریضي ورسره ده، بل دا مریضي ورسره ده د دوی سره په دې خپل زړه کې چې د مسلمانانو سره حسد دی، بغض دی. دا بغض یې بل شی دی، هغه خپل په زړه کې چې دوی دوه طرفه دي چې دا خو وکم که هغه وکم، ټینشن یې جلا دی او د حسد او بغض یې جلا دی. نو دلته عامه معنا مراسو چې په زړه کې د دوی مرض دی، هر قسم هم سم د مرض ورسره دي چې د واته ضرورت لري، ټینشن لري، او هم دا بل مرض ورسره دي چې د مسلمانانو سره حسد او بغض لري، د رسول سره لري، د الله احکام دي نه دي خوښ او ښکاره کوي یې نو په زړه کې نه جوړي ده. فزادهم الله مرضا، فزاد ورزیات کوي هم دي ته الله علا پاک مرض در مرض. مرض څنګه ورزیات کوي؟ نو د چې سړی چې د ګور اسلام ته عقیده نه لري او د اسلام احکام خو ناراضي سي د لمونځ خو بلا په زحمت کې منی نه، مګر د پساب کې به ودري لمونځ به وکي. اخر کو به زکات مثال په تور مؤمنان ورکاو، دای به پر ځان زحمت کې کې کولی ګټو یې پیسې به راځلا کې په زکات کې به ورلره ورکې. دای دوه خو د اسلام احکام راز پر راز نازل یدل. نو ته اسلام نوې نوې نور راته اوس پر یو قرار ولاړ دي، خو رسول بس نست پر چا وحی نازل شي. نو د چ کم تکلیف احساساوه چې د دوه احکام به مخالفو، سبا ته به درېس د درو مشکل به ورته پیښ شي. اوس به بیا دا کوم او یپلا هغه هغه هغه په څنګه زحمت کړم نه لای نه کوله. اوس به بیا دا دریم کو هغه بشپانه وته رسول اصحاب البل آیات را لبل حکبر او اوس بیا څلور سو بیا دا کوم بیا به پنځم نه اوس به بیا دا کوم. نو چې روزمره به آیات نازلېدې پر ده باندې لکه ټاکه چې نازلېدلې وي، خو نوي نوي حکمونه نازلېدل. علاوه مراد یې زه نور هر ورځ یې بوج ور زیاته وم. دا یې یو بل دا و. دغه ځان ته به نو کې ویل چې ځه هغه یو جنګ که دوی وګټي په بل جنګ کې شکست وخوړي، د خیر بیا زموږ انډوالان چې که نور جنګونه وسول په نورو کې نو بېرته به حکومت زموږ حکومت خبر را لاله تیسه بجې ته پام نفاق د مدینې څه شروع سوی په مکه کې نو کدای شي ته به متوجه سې. د نفاق ماده و رشد د مدینې څه شروع سوی نفاق و دې شروع کیږي په مکه کې د پیغمبر علی السلام حکومت نو ګرد عمر چې اسلامي حکومت غالب سي منافقان پیدا کیږي چې حکومت په لاس کې نه خدای آزاد چې کولای هغه کوه لکه اوس په د اسلامي ملک کې منافق نسته و دې خو ګرد چې اره ناروا کې څوک لاس نشي چې حکومت اسلامي جوړ شي باره دغه سړی چې ایمان نه لري ځان پټي باره کې راته پام سپری په خدای کړ. نو په مدینه کې چې بیا دی هلته خود څلور رقمه قومونه آباد و. بنو نغدر بنو قریزه یهود و او اوس خزرج دا عرب و انصار و دلته. نو پیغمبر علیه السلام چې ورلی چې حکومت هلته جوړ کړي په مدینه شریفه کې دغه اوس خزرج یو اکثرو قبیلو دا بیا پشې پشې اکثرو خو ایمان راوړ او غو یهود ایمان نه راوړي هغه د دوی احبار هغه علما چې وغو نه منو بره زموږ د لاسه بیا دا شکراني او خیراني وځي چې موږ ایمان راوړو بره خلک و نبی علیه السلام ته وزرمه خلک کوي څه بره خو دین ته دغه حق سو شپ هم د دسو کوپ هم د دسو او سیاسي حکومت هم د دین واغه مخالفین و په دغه اوس خزرج کې بیا یو څه نه پاره دغه منافقان دلته دوری وسته کېدل. نو دوی چې بره ویل چې دغه حکومت هغه دی رنګیز دغه او تم هغه به بل علاقه پسې ونیول خبر برالي بره پلانې کلا هم اصحاب پته پلانه شهر یې فتح کړ پلانه ځای یې تسلیم شو دا بل مرض پر دې راضیا کېدی دی په یو تمه ناستی چې نن بیا واورو چې د نبی علیه السلام کبالې ورټول کړ لاړه بالا ګرځه کاډه سو خدای خبر څوک پر راټول څوک را جمع کړو دا بل مرض کېدای شي د مرض زیاتوالی د بتسی متوجه یې فزاد ور زیات کی ور ډیر کی هم دی ته الله تعالی پاک مرض ان مرض مرض په چی شو ور زیات کی د اسلام د احکام په نازلولو چې حکم نازل دی پر د لکه بار چې ور زیات لکه غرونی خو اعتقاد نه درلود او کولای به مجبور کنه کولای خو رسوا کی او بل هغه د مسلمانانو پیشرفت په غزواتو کې چې لکه فتح کوي د کړه کړه پر ځای زامات راتلی چې اوه دا خو ګر سره د لیرا ته پاتې راته اعلان کړ ګر سره د لیرا حکومت راته اعلان کړ نو په ذاتوالي به پوي ریچ الله پاک مراد ور زیات کړ ولهم عذاب الیم ولهم دیلر عذاب عذاب دی الیم دردناک د الیم ترجمه ته متوجه است عام مفسر رحمت الله علیهم دا فعل دی الیم فعل وزن دی فعل په معنا د مفعول لکه جریح په معنا د مجروح عرب زخمته جريح وای نو دای خو زخم کړه سوي دی د مجروح معنا قتل په معنا د مقتول دی خو وجل کړه سوي دی قتل ته د قتل تول او استعمال معنا د مقتول دی نو الیم معنا مؤلم نو دا خو صفته عذاب دی عذاب څنګه مؤلم دی عذاب څنګه دردناک کړه سوي دی هغه دا دی چې دا د دروند عذاب دی بد عذاب دی چې کوم څوک په اخته دی معذب خو هغه دی وش درد تر معذب راتیر څو خپل عذاب ته بیرته ور وګرځي دی عذاب مؤلم دی دا د مبالغه ده پارس که دایس په خبره تاسو پوهیږئ. تفسیر بیزاوی رحمه الله له دا خام جایزه کړی دا چاغه وای الیم په معنا د مؤلم ک د اسم فاعل په معنا ک اگر چ فاعل په معنا د اسم فاعل به خکم یا په دې سو کې منینه جار لازم مخشی رحمه الله هغه فاعل په معنا د مفعول ګرځم د فاعل په معنا کله راتلی تفسیر بیزاوی ولا ځنی مخالف دی په جز کې هغه گای فعل په معنا سره د فاعل امرازي معنا خرجوونکی نو دی لر عذاب دی الیم معنا مؤلم دا لاندې چې زیر وکه مؤلم معنا خرجوونکی او کوم الم وای خوش کړه سوې چې خپل دی خوش نو خلاصه په پښتو چې درته وایم چې ترجمه کړي دی لر عذاب دی الیم دردناک دردناک دا معنا چې خپل د عذاب په درد اخته دی نو چې عذاب په درد اخته وي د دوزخ ور په خپل ځان کې پر راخوره کیږي په عذاب دی نو او غسړی چې په دې کې ولاړی دا غسړی بس دا مبالغه است یا کې په معنا د فاعل کې نه بیا دی لر عذاب الیم دردونکی دی ته درد ور لره ور کی کدا یې په ترجمه کې ملاقات سره جلا کړی الیم چې دردناک هي کې دا څه معنا او غد مفعول معنا یې سره چې په خپل دی په درد باندې اخته کړ سوی د ته الم ور کول سوی دی او کې دردونکی کې بل په درد اخته کی کې فراغ اوله ترجمه چې معنا دی په خپل په درد عذاب اخته دی مبالغه په کې کړل چې دا دی بد عذاب دی عذاب د ځانه په عذاب دی نو دا بل سړی چې په عذاب کې شو دی داغه به څه اجنو نو دی در عذاب دی هلاپا کوی الیمون دردونکی یا په درد اخته عذاب دردناک کړه سوی ولی بما كانوا يكذبون بما په سبب سره دغه کانو چې دی و یکذبون درواغ ول نو خاله دغه دی درواغ مؤمنانو ته په ځل کې کافر دي او غټ غټ کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس چې زه په لټه دی نه ولا ک لا اله تعقد لري ولا ک محمد رسول الله تعقد لري کلمه خدا غټ وی عقیدې سرګندیش ته یې ولا نه مننه کدا یې په خبره پوس واس بما په سبب سره دغه کانو چې دی و یکذبون دی درواغ ول درواغ دا معنی چې یو شی وشکار کوي بل شي دا چې سو دا د دې عذاب الله پاک بیان کی او دا د بل د منافق علامه دا غسوله چې دی ګردو مرد مؤمنانو په باره کې په مرض اخته دا د پزوی کې بس مرض دی نه جوړی د پریشان دي د مسلمانانو د ار ار کار سره دی ټکار دی بل نقشه بیانې و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض و اذا قيل چې وو يرسلهم ديتا لا تفسدوا فساد مکوي په الارض په مزه کې دا نو څه کارو ته پام د هغه سړی چې بیجن دای په ټوله ژوند محلیت خیر ولا کرا دای بس یانه ما راوړي اعلان بدرته و کې شکر الحمدلله سنه ما مدرسه نه ما وي مکو چې تراوړلې و اصل و صورت وای چې دا پټیش الحمدلله وای دا رب ظالم نو خو سنه ما فحشا او منکر خبرې نو تا دا غراوړي برا ما قوم ته خدمت وکین یا به د مثال په تور یو بل دغه سم منکر درته د خمار خانه برا و بس یاد د شکیر خمارو نه خلک ورشي دا در تراوړي برا ما اصلاحات وکړل د د ار کار چې د خپل کوپر دی ام فساد دی د د خپل کوپر چې کیه که نور خلک د کوپر د بدلارې تر راوړي په غو فساد دی نو دای سره سر فساد دی مګر چې ته وس درخواست ورته وکې چې فساد مرا وړه دغه فساد د الکوان دی ګرځ در بدر په خدای کوز یا مور پیژنې یا خور پیژنې دا ته چې ځی جو د شادي خدمت د مسلمانانو وکې دای بیا په جواب کې څه وای قالو دی وای انما بشک نحن مج مصلحون اسلارا واستنكي ساق ما غزه چا پاج ملاس تخوا غدا سور له سو کال مخک دي ماغ دي دي مج اسلارا ول قوم ته ترقي ور کو ترجمه ته تس شو متوجه چا الله څنګه تعبیر کی و اذا غ وقت قيل چ بو يلس د طرفه د مؤمنان لهم وديت چ لا تبسد تش فساد مکو په الارض فم زکه دا فساد مکو دا بد بد کارونه دا بد رواجونه کلی ته مراوړه قالو دی وای انما نحن انما چد کلمه د حسر د طالبانو تش په یوه لکه پښتو کې سره جدي شوي وای نه د بل رقم بیا دغه چې دا زه درته وایم دی دغه انما نه د دار کوم لکه د تش کې وایس فساد کې مخا دی نحن مصلحون نحن مش مصلحون اصلاحات را وستون کی قوم ته ترقی ور کو دا څه جهالت په قوم کې خبر دی دا څه جهالت په قوم کې خبر دی دا ارګړې مازه ته وځغل را وځغل ورور وطن ته کی غواړي ترقی ور لره ورکړ وستر کې دی دا کوجنو الا پاک ته دې د خبرې جواب ورکړي دوه د اصلاح داوا وکړه الا خبردار اے مؤمنانو اے رسول ټول انسانانو ته چې دا په ایمان باندې ولاړ دي د په دینې خوا به دې غوت الا د دې معرفت کې الا خبردار انهم د منافقان هم المفسدون ګورې پلای هم ذکر کوي په هم بیا تاکید وکړي بیا المفسدون هغه خبره په معرفت کې انهم دي هم دي المفسدون دغه فساد په اشاده چې په خبره خطا نه وسی یو کار د شی ولاکه کشیږي قدم در سره ګرد سره سر فساد لکه د مثال په تور نجاست چې دی په کې پاک زایسته سره یو چې انسان په قزورات کې د یو ځای پاک دی د بل ځای مردار سره سر مردار دی منافق دغه شی دی هم المفسدون دی فساد په شی ولکن لا يشعرون ولكن دون خبر ده لا يشعرون بها لا شعور دي نيستي كي شبر ده لا ده غس تور ده بس ده كره ده ده شعور كدر كار لا نكي جد از ما كار وست قوم ته ترقي ور كي كده قوم ته پس مندگي ور كي وست سي گولي ز مرو سي ده خپل معاشره چده كي در دي ني مدرسې په دي واخل به در سکول په ورس ټول كه فساد وو پاشي كه نو پاشي اغه سکول چې په خوا کم شي زده کا و سي دي مخ پر نمایي و در دي ول ده ده دي مخ درو چې تصویرو ډاکته اچ په خو به د مثال په تور سره په میر په یادو قران به په یادو سره په میر خو ته لکه بره به شپیا او کاپیا په یادو وس په خدای کدو آیات به په یادو لایس پس درته نه چې سر ګری دی نیولې د مخ کې د نور شیان ګرځ دا ور ویج نه ګر سره د مخ ته د ادم لاین خبر خلک وس وجه نه سیده کول خدای چې ما غلط نه ورته دی چې دا ناس درته د مخ بل ځای اخته دی الته بل شي د بل پروګرام په مخ کې چلیش نو د دې د قص فساد چې دوه نشکار فساد او د پدغه لانه پیش د اسلام په پرش دره ودا شعور ګر سره نه دی دې په دې نه پوهېږم په کوم څه څور کې وکړ دا مې چې ځینې جوړ کړل دلته یو سورې مخ کې د پاکستان په د وزیرانو کې وره هغه ورځې مړه دا وس چې څه بس خو چې لوی شو به ته ورسې وزیر اخلاق نه لري وزیر به د سپینر سره د سې وضعیت کې چورتا تاسو ته مړه یی دې چې مړه دا ستاسو مخلوق دی خو یو رایتي اریزه را وړې برای ول مجد ګریانی لرو د علم دا وکړو تربیه مو کر سره ختم شو گور چخپل لکه اوس موږ عذاب ذکر کیږي ول عذاب مو علم دی خوش کړه سوې دي چخپل د مکتب چې بیرته دی خلکو څخه پاواز پازاب شو دا چی موږ وروزه دا وسه کی جزوی بل خو سپی پر بیا دی خر پر بیا دی دا څه بلا دی چروز ول فقط ډیګری دی ور کړی د نکټای په زړی ژوند چې ورسه د سړی برتاو د سړی سره نکي د سړی گزاره د سړی سره نکي خپل قوم ته دی په دشمن باندې ګوري نو ګوره دی په شکایت سي دي نو چې دوره بر ملاس فساد دی چې خپل هغه چې په فساد شو کیو هغه وس لاس بردار شو دا مشته نو دا الله پاک شوی چې دی شعور نه لري د دې مرداري را وړې ده چې خپل د مرداري په مردارواله غلطي باندې نه پوهیږي ولیکن دون خبر ده لا شعور دی شعور نه لري نو دا نه شو خو جز داس و چې د منافق بل علامه شش ولا چې ارڅونه ګناو فساد دی د پر هغه باندې د چانو مرجه د اسلام مرجه د ترقینو پر دای بل شی دی در ویښه او چې پس چې ګوري الته چې کم zarar راوړوي ما اسلام راوړ ما ترقی قوم ته ورکړ بل سوای و اذا قيل لهم امنوا د مؤمنانو د طرف څخه دیت د شول چې امنوا ایمان راوړي و اذا غ وخت قيل چې وویل سي د طرف د چا د مؤمنانو لهم و دیت چې امنوا ایمان راوړي قسم ایمان قبول کده واست څه بلا کې مزبزب مزبزب کېش کما امن الناس کما امن لك ایمان چې راوړي الناس خلق په الناس کې د الف لام د عهد د فردي مراجعه د چاري کبار خدا ابو بکر سیک سفر کم اسلام را ورد حضرت عمر سفر کم ایمان را ورد د پلانی صحابی یا اوغه په اهل کتاب کې چې ایمان را ورول لکه عبد الله ابن سلام خو يهودي و چې ایمان را ورول په صداقت ایمان را ورول چې لکه دغه خلق او دغه مؤمن سه تاسو پر مؤمن د ځان نوم یش پر ځان د مؤمن نوم یش مګر کای هغه کارونه چې کافر ورته اړیان دي نو کما امن لکه ایمان چې را ورول دي الناس خلق دلته بیا دې څه جواب قالو دی وای انؤمن کما امن السفهاء انؤمن ايامج ایمان را ورول کما امن لك چې ایمان راوړي السفهاء او بعقلان په اوس معاشره کې تاسو ورته وګوره ارسړی چې دی چې شه زه د زوی سم لاج ورکم انا ملا خو نه مازی ولا کین لري شکر نه لږ خو خر دی دغه نه بعید ورته ښکار کی جوی د زوی سم اوس زم لاج ورکم شه مدرسې کې واچو منه خبره خر دی دی د مؤمنان دغه سم اوس یو سفال دلته وری دی شه چې دی ته وویل چې ایمان راو دی زه د بعقلان پر کم ایمان را نو تا دی خو منافق دی کوپر پټی نو خدای ښکارا کی په خلې و پر آیات باندې سوال ورګیر کافرانو برا سیس د آیاتو خبرې خو نه پر لګیر در وسه ګډ ویته الله منافق دی هغه خپل ایمان پټی د کوپر پټی ایمان خلکو ته ښکار کی نو خدای خبره خو پرته د کوپر سوچ دی مؤمنان ته ګډ دی چې زه دا بیا کلان پر کم ځان نکو خو هغه د کوپر ښکار کی کنه د دې جواب دادی چې دا مؤمنان دوه قسمه دي یو شان او شوکت والا مؤمنان لکه حضرت عمر صاحب ابو بکر صاحب نور دغه اصحاب کرام چې دغه مخه چا څونو سواله وغه ته اغلار ورسره وکول الته چې بوغه خبرو ته ناس دغه زغس بیا کول دا د ضعیف مسلمانه یو د پلانې زیارت شته د لیدې د لیکور لرل نه په ماجد کې بيجيږي ګرسه بل د پلانې زیارت شته د لیدې ایمان نه راوړ دي خپل قوم ویری ځای یو وجه دلته وغه ته چې پکښه نستل او چې مزدا دي خورانه بیا کلان خلک اسه تاسو وغه ته مخه مخ وای دا یو جواب بل جواب یاد دي چې دا خو وغه دعوت ورکې دي چې بخپل اسول ته دې ته ګور شرمایا نه لري اوس ما سم دغه شی جوړې لکه دې چې دینه بارا چې شتي ته د برندل د ګورچ تړلې دي ژري کې وګور چې زنج په کښې پور کیږي خو ژره اسلام کې کښنه کدا تاسو نه ژره پریش کدا اسم از مونته متوجه جواب څو رقم وسو دوه رقم وسو یا دا دي چې دا هغه دعوت خو هغه ضعیف مؤمنانو چې په وخت کې دا هغه تر مخه مخ دا زه د ځان ولا کې بیا عقل جوړ وایسم بیا عقل نه پر کوم اسلام راوړم دا خو نو بیا عقل نه په خپل خیر او شر نه پیږ بس تر نبی علی السلام یې ګرده قربان دي ګرده یې قربان دي بار ګرده ما په جهاد کې ورکی یا در آیاله پوری پکښې کې ورک دي دا رقم دا بیا کلی زه نسم کوای دا ضعیف مؤمنانو کې لاغه افتوال چې کوا غي دا قوی څه کوا یا دا دي چې هغه دعوت وګور کوا دی چې بیا یوازې سو پاره رسبر سم بس بیا کلی جوړې زه ولا کده ځان بیا کل جوړ وایس و اذا غ وقت قيل چې ول سل هم دي ته امنو ایمان راوړي کما امن لکه چې ایمان راوړي دي الناس دغه خلکو چې د پیغمبر د صادقین اصحاب دي یا د اهل کتابو د طرفه چې ایمان راوړي هغه د عربو قالوا ديول ان امنوا ايا مش ايمان راو كما امن لك چې ایمان چر اوردي السفهاء او دا بیا کله نه زماسم دا بیا کله پر کم شي جوړه چې خپل ګټو ته حواله نه پېژ نو د چې دا بیا کله پر مؤمنانو کې شاو لکه وسو معنی دا غد ستر دي علم د دې دي مرجع اعلان دا رقم تقسیمه کړی الله څنګه جواب کی الله خبردار انهم بشک دوی هم دی السفهاء بیا کله نه بیا غره کوم په هم دی و هم دی السفهاء ورته معرفه کی بیا کلی په دک د چې د خپل رب نه پیژې د خپل رب احکام نه پیژې ځان ته وشار وای ولکن لا يعلم ولکن دون خبر د لا يعلم دی پویژنه ګوره د مخه شعور دې نيستې کا ودا پلا علم ولې د قران زده کړه هغه شیان چې در سترګو نه عام دي جنت د ورځ څخه کړه هغه د حواس کار نه دي چې علاوه شعور نه لري هغه د عقل کار دي علاوه علم نه ست دي دا هغه شیان نه ست کول دي لکه ورده لا يعلمون سغا استعمال شو چې علم نه لري ولي خدلته د احکام خبر د احکام ذکر ته خو علم ویل کیږي دا علم نه لري عقل نه لري دا رقم چې د شیان پس ده کی هغه شعور کول لري شعور خو خرم لري مگر احکام نه جزده نو دا وسله که خر شعور به یې سي دي خو علم نه لري نو دا بل نقش وسول هغه څه هغه دا دی چې د منافق قانون دا دی چې اهل دین خلک به عقلی ته نسبت وي چې هر څه اهل دین چې دي د خوره کې تعلیم نه دی کړی و خو نه ان پړه د خو نه ان پړه ولی نه دی کړی ولی خو ته شکل کې مدي که پتلون یې کم دی علم معنا پتلون علم معنا نکټایي خو دا غلطه ده نو علم خو به د دماغ شی دا خو د لباس شی نه دی چې ما لباس کې دار کوم برز علم نه لرم نو دغه د دې بل نقش سوی چې اهل دین ته د د احکام په خاطر چې د اسلام احکام تطبیقی یا د د لباس په خاطر د عقل می پرې شې دي زموږ پښتانه نو زبړین بول دا زبړین د دې طریقې یافتې چې د دې کمی ساغوستې ته چا د سایوار پوښتې دار کم د بدن یې ګرځ په شي کرا وتري نو دا د دې نقش دی راو کیږي اوس چې موږ پر بیانې اوس چې موږ پر کوم ځای خبره ودر هغه دغه د دې مؤمنان ته د عقل نسبت کوي نو تاسو به راپسې ګوري په خپل ټولنه کې چې پر د اهل علم خلکو د عقلانو نه مشاوه د زبړین نه پرې شاو نه په یو خو ګایګ دې امې دا یو خبرو د طالبانو زده کی په مش کې خو نو اوم ګایګ د هغه رقم د خدای هیڅسته چې جن په بدنامه دي نو دوی هم براوي چې ماته وجه دی به اکر و وس خو سوچ دا ستا په عمل جن هم شرمېږي چې وس حضرت عمر صاحب راوځي پرې په خدای کړي پر ټول ولا ولا ولا کزن بلارس دا خلک پر جن متاوانه دي چې د منافق نقش دغه ده چې هغه اصلي جن دار ته به اکر وای هغه اصلي جن دار یو دغه دې فرما او ته باندې تاوان دی ولکه یا د اسلام په باندې دی یا د کوپر په باندې د خپل شاوات په باندې دی مګر په جوله کې د چا راپورته سو دي د اهل علم دا پر ما تاوان دی ته بزنه و جته به وای چې بعض ما د صفه ووزه د طالبان رنگ ثابت کیږي مړ یادم دایان رنگ ثابت کی ته خو دې وی خو لازم مړ نه دغه به عقلان نه جته چې به عقل وای دا د نفاق نقشه نه ده دا خو د همدردی نقشه ده چې مړ زما سب کې مرته کړی زما سب په ثابت نامه دي یا هغه هغه چې هغه واقعي اهل جن دي د علم په هان دي پر غو ده به عقلان نه مړ دغه د نفاق نقشه ده دا به سره جلا کړو صدق الله العلی العظیم.